आप लोग? हम लोग टीचर्स हैं। आपके स्टूडेंट को पढ़ा लिखा कर आपके काबिल बनाने आए हैं। आए आए हैं। बैठिए अनपढ़ जी। नमस्ते टीचर। नमस्ते स्टूडेंट। बोलो ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट। नहीं, सी फॉर कार्ड, मैरिज कार्ड। भाभी भाभी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी भोली भाभी, राजा की नैया बीच बवर में गुड़गुड़ गोते खाए, भाभी पार लगा दे और झटपट पार लगा दे और झटपट पार लगा दे। Shut up! इसका दिल ना you.